Přiveďte své nemocné, doveďte muže, kteří se vás v noci dálky nestarají, dívky, které jsou ještě nezadané, a stařenky, co mají podáru. Všechny uzdraví. Pojďte nejste mladý, co ty jak vám, pro každého tady něco mám, je co muže pohodlím, tak čestně přizvím, že všechna vaše trápení a strasti vyletí. Od bolesti já vám ulevím, ať malý vědici, či děti stadíci, já všechno vaše trápení a strasti plečím. Je to pár kouzel? Chcete, aby nechal zmysnout tenhle teď mantio, co? Je úplně krásný! Co to tady máme za překrásnou dívku? Jak se jmenuješ? Amelie Simpsonová se vítaná. Nevím, pane. Dovolte, abych ti věnoval stužku, jak dlouhá by měla být. Dva jardy, to by bylo hezké. Přesně dva jardy! Prosím! Na výčnaté ruče, málo to jsem já. Proč mi často břicho bolí? A každě si ví, tak sotva popeš. Mě bolí každý jeden, co ve své knihu má. Pojďte blíž, je žádný strach, jeden příjem máme, každý vítá, jeden po druhém, jen pojďte dál. Pojďte, zbavím vás všeho, co vás trápí, vidím, že vám tu chybí, doktor, jen co vás bolí nejemně, zbavím vás vůbec bolestně, doktor ten přišel prý vás strach, ale je zákazím vás. Mám tady nějaké dělinky, které dělají zázraky. Je tady Bradýs, Radahovič. Myslíte si, že jste viděli všechno? Dobře se dívejte a žasněte. Přátelé, mám tu schovaný. Však, co je univerzální, všech papilní řeší. Děkuji za placení, ať volec horku se kudy, všechno strastně vyléčí. Teď si na řadě ty, kruku. A co mám dělat? Pracovat. Myslíš, že se jídlo zaplatí samo? Všechno si už snad viděl? Takže, jestli se ukáže, že nejsi dobrý učeň, v dalším městě letíš. Jestli lepší, jak zázračný, kupte kousek štěstí parádní. Jste příliš na fouklí, ať co tě trápí vás. Speciální akce si všichni právě poradí. Bolestí se šílený, žádná. Jako dítě výšku měl jak skřítek. Člověk ale má moc zázračnou. A podívejte, jaký je z něj dneska velký chlapák. Řekni mi, co chceš, abych udělal. Dělej co, to, co dělám já. A podívej, jaký je ze mě rázemeský chlapák! Hej ty, střelajte na kulečný zase vlasy, kdy je fleši pletinu z kučkice, pak si ksi napíse a jak nic, zítra tě bude opít dvě víc, že se tvůj milý zvlášť nezdráhá, nápoj lásky mu kuráž dá. Zase, že on to je přátelí, zase, že on to je přátelí. Dobrá, Vítře.